Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejną pomoc dla firm i pracowników zapowiedziała w Trójce wicepremier Jadwiga Emilewicz. Parlament Europejski ma dziś przyjąć albo odrzucić finansowe ustalenia unijnego szczytu. Niepokojące wieści ze Stanów Zjednoczonych. Liczba chorych w szpitalach wzrosła do poziomu z kwietnia. Kolejne programy pomocowe jeszcze latem zapowiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Na wsparcie będą mogli liczyć zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy. Na pewno do końca wakacji projekty ustaw będą gotowe. Będziemy chcieli nad nimi pracować w rządzie we wrześniu, tak aby do końca tego roku zostały przyjęte przez Sejm i weszły w życie od początku przyszłego roku. Wicepremier wyjaśniła, że przepisy tzw. mikrotarcz obejmą m.in. branże, które notują straty mimo otwarcia gospodarki. Posłowie ocenią dziś sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o wykonaniu budżetu państwa za ubiegły rok wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą. Zapoznają się też m.in. ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego, realizacją ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, a także informacją o działalności Rady Mediów Narodowych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z kolei Parlament Europejski obraduje nad ustaleniami unijnego szczytu w sprawie budżetu wspólnoty i funduszu odbudowy po pandemii. Porozumienia szczytu zostaną przyjęte, mówiła w radiowej jedynce eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. Szefowie państw wykazali się dużą determinacją, żeby znaleźć taki kompromis, który pozwoli zaakceptować ustalenia przez wszystkie państwa członkowskie, a przecież w Parlamencie Europejskim są frakcje, partie polityczne ze wszystkich krajów członkowskich. Zatem jestem przekonana, że ta kwestia zostanie dzisiaj jednoznacznie rozstrzygnięta. Europosłowie pozytywnie oceniają Fundusz Odbudowy, ale żądają zwiększenia wysokości budżetu. Mają też zastrzeżenia do zapisów dotyczących praworządności i finansowania ze wspólnej kasy. Zgoda Europarlamentu jest potrzebna do uchwalenia unijnego budżetu. Grupę przestępczą, która wyłudzała pieniądze z polskich i zagranicznych firm, rozbiła policja w Katowicach. Członkowie grupy podszyli się pod kontrahenta niemieckiej firmy, która przelała na konto oszustów 2,5 miliona złotych, mówi Agnieszka Żyłka z policji. Kiedy pieniądze wpłynęły na fałszywe konto, członkowie grupy od razu przelali je na inne rachunki bankowe w celu rozmycia tych transakcji, a także dokonali fałszywej transakcji zakupu diamentów o wartości 650 tysięcy, które miały pochodzić ze spadku po zmarłej babci jednego ze sprawców. Żeby uwiarygodnić tę transakcję, zapłacili nawet 200 tysięcy podatków w urzędzie skarbowym. Zatrzymano 17 osób, 11 trafiło do aresztu. Grozi im do 15 lat więzienia. Pandemia w Stanach Zjednoczonych nie słabnie. Liczba chorych w szpitalach wzrosła do poziomu z kwietnia. Rośnie liczba infekcji i śmiertelnych ofiar. Prezydent Donald Trump zapowiedział dodatkowe wsparcie dla domów spokojnej starości, gdzie koronawirus sieje największe spustoszenie. Ponad 70 tysięcy nowych infekcji stwierdzono w USA w ciągu ostatniej doby. Szpitale na południu kraju zapełniły się pacjentami. Rośnie także liczba zgonów. Minionej doby z powodu COVID-19 zmarło ponad 1100 osób. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu prezydent Donald Trump mówił, że koronawirus jest najgroźniejszy dla osób starszych. Amerykański prezydent zapowiedział zwiększenie liczby testów w domach spokojnej starości. Chciałbym skierować słowa wsparcia i nadziei dla wszystkich seniorów, którzy cierpią z powodu izolacji, ale na końcu tunelu jest światło, widzimy je. Dotrzemy tam bardzo szybko. Donald Trump znów organizuje w Białym Domu codzienne briefingi w sprawie koronawirusa. Stara się w ten sposób pokazać, że poważnie podchodzi do problemu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Wilnie powstaną mini parki, przede wszystkim w miejscach tzw. dzielnic sypialnych, zbudowanych jeszcze w czasach radzieckich. Zieleń zawita tam, gdzie obecnie są szare i smutne przestrzenie betonowe. Zielone wysepki będą oazami spokoju i miejscem odpoczynku dla mieszkańców. Takie mini parki, w których będzie można nie tylko cieszyć się zielenią oraz usiąść na ławce, mają pomóc również w odświeżeniu wizerunku miasta. W ciągu najbliższych miesięcy powstanie w sumie około 50 takich zakątków. Kolejne planowane są za rok. W wyborze miejsc pod tego typu skwery brano pod uwagę przede wszystkim to, aby znalazły się one jak najdalej od dróg oraz parkingów samochodowych. Wilno ze swoimi parkami i lasami jest jedną z najbardziej zielonych stolic w Europie. Jednak znaczna część tych przestrzeni jest oddalona i trudno osiągalna. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mam nadzieję, że już Państwo się przyzwyczaili do instytucji pętelki, bowiem pierwszą godzinę naszego spotkania kończyliśmy i zaczynamy tym samym zespołem. Zespołem turntablistów spod szyldu C2C, ale że są to Francuzi, to bardziej chyba C du C. Down the Road na początku drugiej godziny audycji, no właśnie, która ma doprowadzić nas do hejnału. Do hejnału, a później do drugiego hejnału, tak proszę pana, bo dzisiaj być może są dwa hejnały. Pan Marek pyta o to, czy te utwory, które pan tak ładnie, zgrabnie przygotowuje, to gdzieś można znaleźć i coś, ewentualnie popatrzeć? Coś poradzimy. Proszę szukać po audycji na naszych stronach polskieradio.pl/trojka, bądź właśnie na facebookowym profilu Michał Margański. A przed nami nasza płyta tygodnia. To jest nowa płyta Ellie Goulding. Płyta ciekawa, bo podzielona na dwie różne części i odwołująca się do przeróżnych emocji. Za moich czasów, proszę pana, to płyta zawsze miała dwie części. Dwie strony A chyba. Strona B. No tak, ale kiedy to były te pańskie czasy, proszę pana? To było jeszcze zanim wynaleziono pismo. Pan myśli? Jak pan coś powie, naprawdę czasem. Bleach to jeden z utworów tego wydawnictwa, płyty Ellie Goulding. Oczywiście ów album mogą państwo otrzymać. Wystarczy wysłać wiadomość pod numer 71335. Koszt to 1 zł plus VAT. No i mam nadzieję, że szczęśliwcy ją otrzymają. Bleach to jeden z utworów tego wydawnictwa. Once upon a time you were my sunshine. Everything about you got me goddamn wild. Started as a fleeting thing, now you're all that I can stomach. Tie my hands, I'm gripping to the stereo. Don't understand how I ended up being so low. Didn't owe you anything, now I'm paying for my exit. Seen violent movies, seen how it could be. I try to fix your heart. You thief, pat my pockets. Now I'm feeling heartless. I try to pull us apart. What would it take to meet you? What would it take to undo? Five fantasies to drink you out my. every time you ask, I say I'm okay, babe. Lying in a thousand flames, but I still tell you that I'm okay. It was devotion, I drank every potion you gave me. And now you say you think we're different, and maybe we can just fall. Z płyty Brightest Blue, to nasza płyta w tym tygodniu, płyta Ellie Goulding. Dwa egzemplarze, jeden do pani Iwony z Głuszycy, a drugi do pana Łukasza z Krakowa, wysyłamy. Idziemy w jazz. ależ energia. Preservation Hall Jazz Band. Trąby naprawdę fantastyczne. Rozmawiamy dziś o agroturystyce. Pani Ola kilkanaście minut temu mówiła nam o takich dwóch modelach. Rolnik, który udostępnia w swoich pokojach jakieś miejsce dla przybyszy. Jest to dość proste rozwiązanie. Często jedna łazienka dla wszystkich. I drugi model, czyli stworzenie od podstaw jakiegoś obiektu, który spełnia już znacznie wyższe wymagania w Czasowiczów, ale to także jest gdzieś zagubione na polskiej wsi, na prowincji. I chyba jest jeszcze trzeci model, o którym powie nam pani Zofia Leszczyńska. Dzień dobry, pani Zofio. Dzień dobry. Dworek nad Wkrą, to jest nazwa pani oferty. I mówię dlatego, że to jeszcze trzecia propozycja, bo to jest chyba dworek, który od pokoleń należy do pani rodziny. Tak, to jest mój dom rodzinny i też nie jestem pierwszą z rodziny, która prowadzi agroturystykę w tym miejscu. Pierwsza była moja babcia. Jak to się stało, że babcia postanowiła przyjmować turystów? Moja babcia była pierwszą w Polsce kobietą mistrzem młynarskim i prowadziła młyn, którego założycielem był jeszcze prapradziadek. Natomiast w 1994 roku niestety ten młyn spłonął. No i babcia też prowadziła bardzo otwarty dom, do którego zjeżdżała się rodzina na wakacje i to były zawsze tłumy i każdy przywoził swoich znajomych i przyjaciół. No i w 1995 roku ktoś babci powiedział: słuchaj Reniu, w Polsce zaczyna się coś takiego, to się nazywa agroturystyka i przecież ty i tak już to robisz, tylko nie bierzesz za to pieniędzy. W związku z tym zacznij też się reklamować, niech przyjeżdżają także ludzie z zewnątrz, nie tylko rodzina. No i to się będzie na pewno rozkręcać, bo miejsce jest bardzo piękne, ze stuletnim ogrodem, nad samą rzeką Wkrą, w drewnianym, wspaniałym domu. No i rzeczywiście babcia zaczęła to robić. To wszystko się bardzo fajnie zaczęło rozkręcać. Później troszeczkę zmieniły się standardy, no bo rzeczywiście to było tak, że na początku była tylko jedna łazienka do tych wszystkich pokojów, pięciu. No ale jak my się wprowadziliśmy, czyli mój mąż i ja, to już zaczęliśmy też takie poważniejsze inwestycje i teraz mamy też łazienki we wszystkich pokojach. I z tego co wiem, pani oferta cieszy się dużym powodzeniem. Niełatwo znaleźć miejsce w dworku nad Wkrą. Natomiast proszę mi powiedzieć, jak pani oddziela swoją prywatność i miejsce, w którym pani mieszka z mężem, od tego waloru agroturystycznego, bo w końcu przyjmuje pani gości pod własnym dachem. Nie oddzielam. Po prostu to jest bardziej jak przyjazd do znajomych czy rodziny niż jak taki jest taki bezosobowy bardziej pobyt w hotelu. Rozumiem. To jest, goście wpadają do nas, zwiedzają dom, my w nim mieszkamy, to oni też tutaj mieszkają w takiej części, która jest dostawiona w latach 70. jeszcze i tworzy jedną całość. To jest, no to jest po prostu jakby wspólne, dużo przebywania wspólnego. Jeszcze przed epidemią to było też spożywanie posiłków przy jednym wspólnym dużym stole. Niestety teraz każdy pokój ma swój oddzielny stół, to troszeczkę zaburza ten charakter przyjacielski. A co świadczy o sukcesie? Co świadczy o sukcesie w agroturystyce, że ludzie chcą do nas przyjechać? Ja myślę, że ludzie wracają. Myślę, że to, że ludzie wracają, to jest jakby dowód sukcesu, to, że są goście, którzy co roku przyjeżdżają i to jest świetne. I to są już po prostu bardziej przyjaciele niż klienci. A poza tym, że jesteście zaprzyjaźnieni w jakimś sensie, że pani udostępnia swój dworek, że jest rzeka Wkra, którą można spływać kajakiem, macie jakiś swój taki, jak to mówią, receptę na ten sukces? Co gościom proponujecie? Myślę, że bardzo istotna jest kuchnia także. Czy najważniejsi na pewno są ludzie. W drugiej kolejności istotne jest miejsce, żeby ono musi mieć w sobie coś wyjątkowego. Na trzecim miejscu albo nawet równolegle jest kuchnia, czyli to jedzenie, turystyka kulinarna to też jest, coś takiego istnieje, więc to jest bardzo ważne. Na pewno. Dobra polska kuchnia. Jasne. No i jakieś ciekawostki, atrakcje. Należy się na pewno skupić na jakiejś konkretnej grupie gości, bo no nie da się się wszystkich zadowolić. My, do nas przyjeżdżają najczęściej rodziny z dziećmi, ale są też takie agroturystyki, do których w ogóle nie przyjeżdżają dzieci. Takie agroturystyki, które nie przyjmują dzieci. To też jest w porządku, bo każdy potrzebuje takiego też odpoczynku. Jasne. I ciszy i spokoju. Oferta musi być specjalistyczna, dostosowana, jak pani mówi, do różnych klientów, ale widać, że ten biznes agroturystyczny teraz, zwłaszcza w okresie pandemii, chyba się będzie rozwijał, prawda? Tak mi się wydaje, tak uważam, chociaż biorąc pod uwagę sytuację nad polskim morzem czy w górach, no to w ogóle turystyka po otwarciu bardzo, bardzo ruszyła i wszędzie są tłumy gości. Pytanie jest, co się stanie jesienią i zimą. Myślę, że każdy, kto prowadzi turystykę, bardzo się tego boi. Tak, to prawda. Bardzo dziękujemy pani Zofio i rzeczywiście dzisiaj się zastanawiamy wspólnie z naszymi słuchaczami, na czym polega ten fenomen agroturystyki. Wrócimy jeszcze do rozmowy z panią Olą, a panią serdecznie pozdrawiamy i ten pomysł, o którym pani mówiła, wydaje się być właśnie jeszcze jakimś trzecim wariantem agroturystyki, kiedy to się takim dworku, który od lat należał do rodziny, dziś przyjmuje gości. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pani Zofia Leszczyńska opowiedziała o swojej ofercie agroturystycznej. Don't waste your time. Maybe this can survive. You still gotta cry. mam wrażenie, że się pan troszkę rozmarzył, panie redaktorze. No wie pan, po tych trąbach wcześniej, które mi po prostu dały taki speed. Ja nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, ale staramy się tutaj łapać równowagę troszkę. Ze skrajności w skrajność, a po środku, no właśnie, to co najważniejsze, czyli balans. Late Summer to utwór z najmłodszej płyty jednego z moich ulubionych polskich producentów, czyli Enviego, Maćka Golińskiego, z wokalnym udziałem Ani Szarmach. Jej, jak oni wystąpili na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice w zeszłym roku. Nie był to koncert najbardziej wyczekiwany, bo to było w amfiteatrze, czyli tak troszkę gdzieś po boku. Tak. Ale to, co się działo, być może dlatego, że nie wiadomo było, czy do tego występu dojdzie, bo miało padać, miała być burza. W związku z tym było lepko, duszno, czekaliśmy i stało się. Nieprawdopodobny występ. Maćko dał tyle energii wszystkim swoim gościom. A Ania była tym balansem. Była balansem. Zresztą cała płyta świetna. Nawet muszę panu powiedzieć, że był taki moment, że kiedy jej jeszcze dobrze nie znałem, że pomyślałem sobie, co to za Prince jest. Tak brzmi ta płyta. Chodzi rzecz jasna o najmłodszą płytę Enviego, Time and Light. Z utęsknieniem wyczekuję nowego wydawnictwa. Przed nami gentleman, który powrócił również, proszę go wypatrywać i wyszukiwać na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Ów pan zarządza składem o wdzięcznej nazwie The Streets. So, yeah, blinded by the lights, no swearing. Here we go. Let's see how we can... How did he not find the baggie with his hand in my shoe? Way too close for me, well at least they allowed me through. Should be a good night in here, Ramo in the main room. People keep pushing me though, no reception on the phone. And I'm thinking, the lights are blinding my eyes. They said they'd be here, they said in the corner. And I'm thinking, people pushing by. Then walking out into the night. These look well speckled, a bit green and blue. Freeze is well cheap though, so yeah, I take three if I need to. Yeah. Right on with a plan. I wish the bouncers would go away. Borrow water off this man. Here goes nothing, okay? And I'm thinking, the lights are blinding my eyes. Oh, that's proper rank. That tastes like hairspray. And I'm thinking, people pushing by. Then walking up into the night. I hate coming to the entrance. Just get bars on my phone. You have no new messages, so why haven't they phoned? Menu write message. So where are you and Simone? Send message, Dan's number. Where have they gone? And I'm thinking, the lights are blinding my eyes. Why is the message pending? Where the f*** are you? And I'm thinking, still no swearing. Then walking out into the night. Brandy or beer? Water's a good idea. I wish that bar lady'd appear and come serve over here. Where the f*** could they be? Still not over in the corner. This night's a tragedy. I keep thinking I saw her. And I'm thinking, the lights are blinding my eyes. That's not them. That's not them either. And I'm thinking, people pushing by. Then walking out into the night. Still not feeling anything. This has got to be a dud. It's been ages since I necked it. I smoked six tabs to the nub. Belly's not even tingling. I just feel a bit. No one looks like mingling. I can't see her or him. And I'm thinking, the lights are blinding my eyes. I'm gonna do another, I think. Yeah, one more. These are And I'm thinking, people pushing by. Then walking out into the night. These toilets are at take. Queues bigger than on the door. Gotta get rid of this. What are they chatting so much for? Glad I'm not a girl in this place. They'll be here till dawn. Sure my belly's tingling a bit. Something's happening, I'm sure. And I'm thinking, the lights are blinding my eyes. Maybe I shouldn't have done a second. I feel all fidgety and warm. People pushing by. Then walking out into Whoa. The night. Everything in the room spinning. Think I'm gonna fall down. My heart's beating too quick. I'm tripping out. Wonder whether they got in. Turned away, no doubt. Who cares? This is a cheat. I'm thinking, the lights are blinding my eyes. My eyes are rolling back, I'm rubbing my thighs with my hand, and I'm thinking, people pushing back, then walking out into the night. Yeah, yeah, they cheer, can they see my hand in the air? Need to wave them over here. I swear Simone's kissing Dan. My head's twisted severe. Buddies rushing everywhere. They could have texted me to them in the near, but I'm and I don't care. Woo! Lights are blinding, no swearing. My eyes. I made it. Shake my hand. Live on the radio. We're gonna go low? No. We're gonna go high. Woo! The lights are blinding my eyes. People pushing back, then walking up into the maybe night. Maybe keep you up all night. We ready for the Bombay mine. What's that? Baby, keep you up all night. We ready for the Bombay mine. Blinded by the Lights i The Streets oczywiście. O właśnie, przepraszam bardzo panie Majku. Mike Skinner i to jest nagranie z festiwalu Glastonbury z taką łezką wokół, że w tym roku no cóż, niech pan się nie martwi. Może siedzieć, patrzeć na pana niech i pan co? Się nie martwi, będzie. Zamiast na festiwal jechać. Chcę panu jeszcze opowiedzieć o takim zdarzeniu, bo kiedyś w latach 60. to oczywiście nikt nie mówił na to agroturystyka, tylko się mówiło, że się jedzie na wieś, do chłopa, do rolnika. Jajka przywieźć. I niestety zdarzyły się też takie historie, które dla mnie na przykład do dzisiaj są pewnego rodzaju wspomnieniem traumy. Otóż coś się, pamiętam, rozlało na podłodze. I mama powiedziała do mnie, Michał, weź szmatę, bo trzeba to zetrzeć. I ja wyszedłem przed dom i był taki płot drewniany i wisiały szmaty. I ja tą jedną szmatę wziąłem i przyniosłem, szybko rzuciłem na tą rozlaną, nie wiem co to było. I niech pan sobie wyobrazi, że ta szmata się rozeszła, bo okazało się, że skorki to są takie małe, śmieszne robaczki, które były pod tą szmatą w ilości kilkuset. I ja do dziś po prostu mam z tym skorkiem taką oto historię, że go nie lubię. Ja rozumiem, panie Michale, że jakoś próbuje pan szyć, bo ten program mamy beznadziejny, ludzie nie piszą. A pan nie ma wspomnień żadnych z takiej pobytu na wsi? A proszę pana, zapomniałem. We'll be right back. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 14 minut wybije godzina 11. Fajny film. Od początku wakacji możemy brać udział w plenerowych projekcjach filmowych festiwalu Kinoletnie Sopot Zakopane. Dodatkowe pokazy odbywają się również w Giżycku. Natomiast wszyscy pływający po mazurskich jeziorach mają od niedawna jeszcze jedną możliwość oglądania filmów bezpośrednio z wody. O tym właśnie z Pawłem Adamskim, szefem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Musiałem sięgnąć po telefon, bo o różnych już w kinach słyszałem. Ostatnio popularne były na przykład kina samochodowe w czasach pandemii. Te stacjonarne też się już otwierają. Wiele już zdążyło się otworzyć. Oczywiście kina plenerowe, ale o kinie jachtowym to naprawdę jeszcze nie słyszałem, ale jest już takie, tak? Kino jachtowe, tak, rozpoczęliśmy dzięki oczywiście wykorzystaniu częstotliwości radiowej. Kino jachtowe w tej chwili we wszystkie poniedziałki wakacji w porcie Tajpy, tuż obok Giżycka, to są wszystkie poniedziałki wakacji. Dzięki specjalnej częstotliwości radiowej wszyscy żeglarze pływający po wielkich jeziorach mazurskich mogą przypłynąć, aby oglądać i słuchać ze swoich pokładów, co najważniejsze, dzięki częstotliwości właśnie 89,1 MHz, najwspanialsze muzykale światowe. No dobrze, to na jachtach, rozumiem, jest dźwięk, a gdzie jest ekran? Ekran stoi na nadbrzeżu, olbrzymi ekran o ponad 9-metrowej, 10-metrowej podstawie, na wzniesieniu tak, aby z całej mariny praktycznie dla 100 jachtów portu Tajty można było uczestniczyć w projekcjach. Sprawdzaliśmy z każdej pozycji, widać go. Ustawiliśmy go prostopadle do zacumowanych łodzi, zacumowanych jachtów. Dzięki technologii dźwiękowej ten obraz, który widzimy na ekranie, słyszymy na pokładzie swoich łodzi motorowych lub jachtów. No i decydowaliśmy się, żeby ten dzień tematyczny to były właśnie muzykale. Zaczęliście od muzykalu Mamma Mia, a co dalej w kolejne poniedziałki, co w najbliższy chociażby? Najbliższy poniedziałek mamy Grease, czyli John Travolta na ekranie, z 3 sierpnia Her, chyba najbardziej znany film Milosza Formana, po czym mamy Chicago, Gorączka sobotniej nocy, Blues Brothers. Także bardzo dużo takiego kina, które znamy, kochamy, lubimy, ale też to kino jachtowe, ta idea kina jachtowego daje możliwość bycia zarówno w kinie, jak i na jeziorze. Czy to jest taki polski wynalazek, czy ta idea przyszła skądś z zagranicy? Ja sprawdzałem, gdzie ewentualnie na świecie coś takiego się wydarza i nie widziałem takiego projektu, który by łączył częstotliwość radiową, którą trzeba otrzymać i poprosić o zgodę na częstotliwość radiową na ten dany konkretny port. My wykorzystujemy taki pomysł trochę kina samochodowego, ale dla jachtów w ramach naszego festiwalu Kinoletnie Sopot Zakopane, to w Giżycku prezentowaliśmy film, który dodatkowo można było przy Ekomarinie oglądać i w tym roku również jest ta możliwość we wszystkie wtorki i środy wakacji. Tu mamy klasyki polskiego kina we wtorki przy Ekomarinie w Giżycku i Oscary. Także bardzo serdecznie zapraszamy do przypłynięcia. Można cumować na noc, można zgłaszać się do Botmanatu wcześniej. To wszystko jest na naszej stronie kinoletnie.pl. Tam są wszystkie informacje, co należy zrobić, żeby zarezerwować sobie, mieć gwarancję dobrego miejsca i też w trakcie seansów również zamówić jakiś posiłek na jacht. Dodajmy tylko, że w lipcu seans na jeziorze Tajty o 21.30, a w sierpniu seans o 21.00, tak? W sierpniu seans o 21.00, tak. Ja zapraszam wszystkich słuchaczy do przypływania do portu Tajty, ale też i do odwiedzenia Giżycka we wtorki i środy. No można powiedzieć, że wiele sal kinowych połączone w wielką salę dzięki częstotliwości radiowej dla tych poszczególnych obiektów. I co, panie Michale? No powiem, że jestem pod wrażeniem tego, co powiedział gość Ryszarda. Jachty, motorówki, ale pomyślałem sobie, co by pan na to powiedział, gdybyśmy tam rowerkiem wodnym popłynęli sobie. Proszę pana, ja przede wszystkim pomyślałem sobie, a co, jeśli ktoś ma chorobę morską? No gdzie, na jeziorze Tajty? Nie? No gdzie, panie Michale? Tam jeżeli kołysze, to wtedy nikt nie będzie się bawił w oglądanie filmów. Musi być ładna, taka bez fal powierzchnia jeziora. I dlatego ten rowerek. Pan i ja razem. Rozumiem. Razem na rowerku. Tak jest. No dobrze. Dymek gdzieś za nami. Panie Michale, za dużo pan już dziś powiedział. Usłyszymy się tuż po godzinie 11.